Jeg tipper en kupon hver uge, men vinder absolut aldrig noget. Har haft det sådan længe, så nu kunne jeg trænge til en smule hjælp og gode råd. Man hører der en del, der vinder, så heldigt må jo smile til nu. Jeg mener en af stemme, at jeg må kunne vinde bare en enkelt lille million. Der er altid så langt til den første, der skal lidt tålmodighed til. Måske må man sulte og tørste, det ses at man kan, hvis man vil. For hvem ingens fryd er den største, det er det jeg har trøstet mig med. Der er altid så langt til den første, sådan er det og sådan bliver det ved. Når jeg får løn, bliver det fejret med bøffer og en god flaske vin. Der er penge til den fjerde, så der ikke flere, det er som om jeg kender melodien. Der er altid så langt til den første, der skal lidt tålmodighed til. Måske må man sulte og tørste, det ses at man kan, hvis man vil. For hvem ingens fryd er det største, det er det jeg har trøstet mig med. Der er altid så langt til den første, sådan er det og sådan er det vel.